Și în felul ăsta se termină, practic, prima parte a poemului. Am spus că așa, da, una era jurământul și celălalt este diche, adică dreptatea propriu-zisă. În a doua parte, Hesiod începe adresându-se din nou fratelui său. Tema fiind aceeași a muncii. De această dată însă, tonul e cel diferit. E unul mult mai cordial, se adresează ca unui frate. Spunându-i că munca, de fapt, nu are nimic înspăimântător în ea. Perses trebuie doar să asculte de sfaturile bune. Iar munca îi va asigura traiul. În felul, în acest context, Hesiod, încet, încet, începe să dea sfaturi concrete de muncă, de cum trebuie să muncești, îi spune lui Perses, pentru a te asigura viața. Poetul începe, Hesiod începe, prin a fixa cele două date importante din viața unui țăran, și anume semănatul și culesul. Apoi arată cum trebuie pregătită munca în timpul unui an, care sunt animalele folosite la muncă, sclavii, instrumentele pe care trebuie să și le procure țăranul, discută apoi calendarul țărănesc. Care sunt muncile din primăvară, când se taie via, sunt tot felul de sfaturi foarte concrete. Cum se ară, cum se seamănă. Cum se bate grâu la sfârșit ca să scoți boabele. După sfaturile legate de agricultură, urmează de versurile 618-694, deci aici am ajuns cu versurile, sfaturi legate de navigație. De navigație? Da. Căci, dacă stăm să ne gândim, pentru Hesiod și pentru vechi grec, acestea erau cele două modalități de a-ți câștiga existența. Fie lucrând pământul, fie navigând pe mare. Da. E... Sunt două, cele două aspecte ale muncii. După aceste sfaturi, Hesiod revine la fratele său și consideră că i-a oferit, practic, soluția pentru a se îmbogăți. Nu e suficient, zice însă Hesiod, pentru a fi un om împlinit, nu e suficient doar să câștigi bogăție. Trebuie să ai și o familie. De aceea fratele său, un adevărat frate, îi dă sfaturi despre cum să-și întemeieze o familie. Cum să-și aleagă o soție. Versuri interesante, versurile 695-705. Apoi, cum să-și conducă viața în așa fel încât să nu-i ofenseze nici pe oameni, nici pe zei. Și, practic, aceste sfaturi nu mai sunt unele de ordin practic, ci avem, pe de-o parte, sfaturi morale, de versurile 707, și 723 și apoi sfatul de ordin religios. Cum să nu-i supere pe zei, între 724 și 759. Urmează apoi între 765 și 825, enumerarea diferitelor zile ale lumii și muncile rezervate pentru fiecare zi. Și în felul să ne explicăm a doua parte a numelui operei. Ergai, Kai, Hemerai. Numele fiecare zile a lui. Da. Și ce trebuie să faci în fiecare zi? Asta înseamnă munci și zile. Da? Sunt muncile pe care trebuie să le faci și zilele în care trebuie să le faci. Practic expune calendarul. Exact. Calendarul și... ce muncă e potrivită pentru fiecare zi. Și spune că e fericit și bogat cel care făcând fiecare lucru la timpul său, în ziua în care trebuie, nu îi mânie pe zei. Evitând orice exces și orice faptă care ar putea să aveagă mânia zeilor. Prin urmare, la fel de important, nu doar să muncești, orbește, ci să știi când să muncești. Aceasta este a doua parte a poemului, adică ultima parte a poemului, se concentrează asupra acestei idei. Adică că munca nu e o acțiune orbească la întâmplare, ci ea trebuie să fie făcută conform unui plan foarte bine stabilit. Organizare, poate. Și la... să vedem și câteva versuri. V-ați adus text? Din mărși zile? Versul 42. Da. Haideți să aici să începem. Hai să ședem tabla și să scriem de sus. Ok. Hai. Și scanda, că am învățat deja să scandăm. Ați mai scandat până acum? Adică ați trebuit să mai scandați și la altceva? Mai face poezie? Da, facem Lucrețius. A, nu. Și vă ajută să scandarea? Da. Scandați și la Lucrețius sau nu? Da. Păi nu m-am scandat, dar am făcut până acum și foarte puse în tălușe. Ok. Și în primul semestru am făcut cu domnul Dabancio pe Homer. Și cu doamna Creția a venit odată și am scandat. Da. Am făcut o bucată din Vergilii, Pus, din Eneida, partea aceea cu Palinurus. Cu somnul. Care vine și răbie și până la urmă Palinurus adoarme și cade peste pot. Ce zi de... În cazul cărui curs a fost nu, a fost un curs mai deosebit. Ar fi trebuit atunci să avem, cred că, doamna Simona Nicolae, dar când s-a agendat orele doamne. Așa. Hai să mai schimbă două versuri ca să fie o unitate. Așa, hai să fim tare. Cum scandăm mai? L-am făcut pe caiet. Deci, Crup, San, Tes, Carec, Usi, Crup, San, Tes, Gare, Hu, Site, Oi, așa, Bion, Bion, Antropois. Antropois. Și avem ce fel de vers acesta? Spondaic. Spondaic. Da, vers spondaic. Clip santez, dar repus, te voi minun antropois. Retipos. Gar. Ken. Kai ep em mati em ca sa io tot așa tot lung practic sa și scurt ultima deci tot responde aici rei ios car rei ios car ken Cae permati erga saio Oste sent Eis E ni Aulau Ton Ec E Ei Cae scu Da Cae a Ergo. Ei, care a ergo? Păi de la secă. Nu e un picior în minus. Da. Hos te se cheis eni au tone hein cae a nu. Deci se păi nu, dar lipsește omta, mai e un cuvânt. Nu, ne miram înainte ce nu este. Da. Asta-l scot și după aia stai lung. Așa. Hai să scandăm de la început. Crypsantes galecusi teoi bionantropoisi rei dios garken cae pemati erga saio hostese cese niau tone heim cae aergo neonta. Dar și cezurile unde ar fi? Merge cu detalii de tipul de la primul. Și veterinivelul? Nu. Veterinivelul nu merge. Merge trienivelul. Merge trienivelul cu heftenivelul. Cu heftenivelul. Da. Apoi? Aici merge pentenivelul. Da, te uite, merge și trienivelul. Dar nu cred că merge heftenivelul. Nu merge. 1, 2, 3, 4, 5, da. Rei Dios, car chem, care femati e înghesaio. La mutarea merge triemiul cu heptemiul. Pentemiul nu merge. De pe toată. Da. Următoarea, cum spune? Triemiul cu heptemiul. Da, da. Primii mele, deci host este case, până aici. Eni autone hei, exact, ca aergone onda. Hai să și încercăm să și scandăm acum, să fie că aduce foarte mult de traducere la română, pentru că n-am știut aici. Da, nu, e complicat, dar cred că nu e ușor, dar haide, nu putem să facem mult, dar măcar asta, câteva versuri să încercăm să le dibuim. Cruptantes ăsta. Trebuie să de la crypto, nu? Exact, de la ascunde. Crypto, care înseamnă ascunde. Hai să scriem și verbul acolo, ca să fie clar. Crypto, la cu exemplu. Mi-a trebuit să o mai trebuie și morfologie. Crypto. Exact, da, ascunde. Asta e o formă de participiu. Participiu ori sau ăsta. Păi n-ați văzut toate lucrurile despre ori sau ba, da, la cursurile practice, E un participiu aorist. Și se traduce cum? Cu gerundiu românesc, adică ascunzând, da? Practic, cruipsantez, el se declină participiu ca un adjectiv. Și terminația asta S de plural, vă spune că sunt la ce declinare? La declinarea a treia. La declinarea a treia. Foarte bine. Deci ar fi un nominativ plural. Neutru. Nu e neutru. Nominativ. Nominativ, da. Nominativ plural. Adică ascunzând. Da? Ei ascunzând. Ei ascunzând. Subiectul fiind exact teoi. Era teoi și de-a zei. Adică zei ascunzând oamenilor. Parte de oameni. Exact. Ce ascunzând viața, cu bion. Bion, da. Dar acum ecosim merge cu crypsantes. Având dorința de a ascunde, da. O vizit ca un perfect aici. Le-au ascuns. Da. Eus in crypsantes. Le-au ascuns antropoisin. Oamenilor bion. Viața. Acum, cuvântul ăsta este interesant aici. Că bios ce înseamnă? Păi că le-au ascuns viața. Le-au ascuns. Că bios n-are sensul acesta aici. Felul de a trăi. Venidea. Cum trebuie să trăiască? Asta e bios aici. Mai degrabă. Adică ce înseamnă felul de a trăi? Felul de a trăi ușor. Da. Și dar căci, nu? Adică uneori bios are și sensul de mijloc, mijloacele de trai. Resursele. Da. Deci le-au căci zeii le-au ascuns oamenilor asta este de fapt felul în care își procură resursele pentru viață. Asta e bios aici. Mijlocul de viață. Da. Levels. Da. Și apoi, redios, reidios este o formă epică pentru radios, care înseamnă ușurință. Bion reidios, adică merindea, mâncarea, hrana... Nu, nu, nu, pe lumea de acolo. E punct. E punct acolo. E punct acolo. E punct. Da, acolo e punct. Și asta este un adverb. Căci cu ușurință... Emati, l-am găsit cu sensul de ceva care a mâncat. Ce nume? Emati? Sau Ema. Nu. Nu. Vine de la Emai, care înseamnă zi. Emai. Emai. Așa scriem acolo. Emai este egal Emera. Ah, Ema. Și asta este căci într-o zi, nu? Căci cu ușurință într-o zi. Și Emar, ematos. Emar, cu genitivul ematos. Da, e neutru. Emar, ematos. E to emar. Și e, nu, emar e cu circumflex. To emar, tu ematos, egal emera. Hai să scriem așa. Căci, gar acesta, radios. Ăsta e adverbul. Cu ușurință. Și de pe urmă, chen, zile. Chen acela este pentru an. Exact. Deci e o variantă epică pentru an. Ia să vedem pe anul aici ca să vedem. Și e spirit din și acceptați puțit. Chen e ca... Și mi-am găsit chen cu nu a... Exact, poate să fie doar chen. Prin șarții lui. Dar nu are. Nu, dar când îl marcăm singur, trebuie să aibă un accent. Așa. E inclinit, dar când îl notezi singur, are un accent. Ana aceasta este particula care anunță de obicei optativul. Și optativul este erga saio. Exact. Și optativul este erga saio. Care este optativ de la ergazomai. Care înseamnă anunci. Care înseamnă anunci. Hai să o scriem verb. Ergazomai, anunci. Și ar fi așa, deci, ga, căci, chiar ăla, deci îl raportăm la ergasaio de la sfârșit. Căci ar fi muncit. Căci ar ergasaio, e persoana a doua singular. Dacă ai muncit. De ce dacă? Căci ai muncit. Exact. Radios, radios să se referim. Cu ușurință. Emati. Într-o zi. Într-o singură zi. Da. Căci, adică, singură zi. Da, căci ai putea munci cu ușurință într-o singură zi. Hoste este conjuncția consecutivă. Astfel încât. Încât tu să ai, se ehei. Stai puțin, hai să lămurim câteva cuvinte. Mai întâi, case acela este o crază pentru che și ace. Ace. Da. Adică ace este prepoziția cu acuzativ. Da. Da? Eniauton, nu? Eniauton, exact. Ace merge cu eniauton. Eniautos, ho eniautos. Este egal cu ethos. Anul de timp, nu? An. Da, o perioadă de timp de unde an. Astfel încât să muncești, nu se e, să ai. Exact. Se astfel încât să ai, nu, să ai ace în iauton. Într-un an. Exact, pentru un an întreg. Da. Astfel încât să ai pentru un an întreg. Cai aerdon eonta. Fără muncă, fără să mergi la muncă, exact. Fără să muncești. Fără să muncești. Vedeți ce ne-au făcut zeii? Da. Zeii ne-au ascuns ce, de fapt? Cum să facem așa fel încât să muncim într-o singură zi pentru a avea tot anul? Și ei, nu are, e imediat aici, nu are... Păi să ai ce? Să ai bion. Astfel încât... La se referă. Da, astfel bion. Încât să ai resurse de trai. Pentru eniauton, pentru un an întreg, cai aergon eont, chiar și fiind fără muncă potamă. Adică cai acela are o valoare mai degrabă adverbială. Chiar nemuncind. Chiar nemuncind. Eonta fiind ce? La eon, care e varianta ionică a lui or. Exact, adică care este ce? Participul lui a fi. Participul verbului a fi. Exact. Aici ce caz e eonta? Acuzativ singular. Acuzativ singular. Și de ce asta? Asta e o problemă de sintaxă. Hoste acesta se construiește în general cu acuzativ cu infinitiv. Mm-hmm. Adică ehei de acolo, infinitivul, se explică ca sintaxă al lui hoste. Hoste, astfel încât, chiar și fiind fără muncă, să ai pentru un an întreg. Da. Este un adică subiectul este cine? Se. exact tu, astfel încât tu... Exprimat și el tot în acuzativ. Exact. Acolo este o infinitivală, acuzativ cu infinitiv. Hai să subliniem pe se și pe ei. Subiect, predicat, iar pe lângă se este kai aergoneonta. Exact, da. Da. Tu... Aia este o participială în felul ăsta relativ al lui se. Exact. Astfel încât tu, chiar și fără să muncești, efei să ai, eis en iauton, pentru un alt lucru. Nu e ușor de Hesiod, dar iată că... Acolo când enumărați de ei, parte n-am ușor. De fapt, ce urmează și, mă rog, care e ideea? De ce ne-au ascuns munca? Adică ne-au ascuns factorul bio, ne-au ascuns modalitatea de a ne câștiga existența. Și ne-au supus, practic, la muncă în fiecare zi. Da. Este o formă de supunere. Formă de sclavie, nu? Da, și de sclavie, dar și de supunere, că cel care are atenția concentrată asupra unui lucru care îi ocupă mult timp, nu are timpul să se mai dezvolte. Da, ideea de lucru, ca să zic așa. Și ce făcea regimul comun? Se dădea oamenilor treabă. Da, și acum se știe tot. Se dă, face sub altă formă. Sub altă. Hai să vedem cine mai muncește aici. Că am putea să scrie un vers pentru întreaga de tot anul, dar... Da, zeii să zic. Zeii să zic. Două versuri. Deci erga on, tala ergo loito, tala ergo on. Tala ergon, da. Tala ergon. Da, scrie-te un puțin mai mare. Tala ergon. Aici ai cu accent circumflex. A, aipsa, da, circumflex, sus. Hai să ne cunoscând. Aipsa che pedali onmen hyper, nu? Ca nun cata teio. Aipsa che pedali onmen hyper. Mai legat două scurt, men, hu, per. A, erc, da. Da. Men, hu, per, cap, nu. Da, lungă, lungă, lungă, așa, cap, cata, nu, teio, dactilu și nu. Teio, și da. Toheu. Cata, teio. Da. Și ar fi unde, o dată. Nu. Hyper. Aici. Aici. Ai să che pe accent. Pe dali on. Da, hyper cap nu cata teio. Aipsa che pedalion men hyper cap nu cata teio. Erga bon lunga. Erga bon da onoito. Onoito. Loito cai. To cai. He mio non scuota sotto lunga mio sha mio non tala hai già sì sha on tala ergon. Deci încă o dată, aipsa che pedalion men hyper cap nu cata teio erga bon aboloito a nu erga bon aboloito cae he mio non tala ergo. Quante mi esci cesura? La prima merge o pende libera. Ai usa che pedali on. Mentre per cap nu catateio. Da, și apoi? Și partea asta în altă merge și aici o tine nimeră. Merge și aici o pende nimeră. Trohaică? Nu, aici o trohaică. Da. Și aici o... Nu, e doar nu merge. Nu o să merg. O să merg de la trohaică și... Da, poloidu. Aici e tot. Un pai, deci o bucată și o bucată. Da. Erga bon napoloito, cae emio non tala ergo. Da. Bun, haideți că andăm, deci, vedem după pauză. Cât e sucul ăsta de mere? 5 litri.